ท้าวสักกะเทวราชตรัสว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายที่มาประชุมในที่นี้มีประมาณเพียงไรจงตั้งใจสดับคุณที่ควรพรรณนาทั้งสูงทั้งต่ำเป็นอันมากนี้ของมนุษย์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมอย่างพระเจ้าเนมิราชนี้เป็นบัณฑิตมีพระราชประสงค์ด้วยกุศลพระองค์เป็นราชาของชาววิเทหรัฐทั้งปวงทรงปราบข้าศึกพระราชทานทายธรรมเมื่อพระองค์ทรงบริจาคทานอยู่นั้นเกิดพระดำริขึ้นว่าทานหรือพรหมจรรย์อย่างไหนมีผลมากหนอมหาชนกล่าวว่าเกิดพิศวงขนพองขึ้นในโลกแล้วหนอรถทิพย์ปรากฏแก่พระเจ้าวิเทหรัฐผู้มียศพระศาสดาตรัสว่าเทพบุตรมาตลีผู้เป็นเทพสารถีมีฤทธิ์มากอัญเชิญเสด็จพระเจ้าวิเทหรัฐผู้ทรงสงเคราะห์ชาวเมืองมิถิลาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศขอเชิญเสด็จมาทรงรถนี้เทพเจ้าดาวดึงพร้อมด้วยพระอินทร์ใครจะเห็นพระองค์เพราะเทพเหล่านั้นระลึกถึงพระองค์นั่งกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์อยู่ณเทพสภาชื่อสุธรรมาลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหรัฐผู้สงเคราะห์ชาวมิถิลาผู้เป็นประมุขรีบเสด็จลุกจากอาสน์ขึ้นสู่รถมาตลีเทพสารถีได้ทูลถามพระเจ้าวิเทหราชผู้เสด็จขึ้นทรงทิพยรถแล้วว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปทางหนึ่งทางไปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบุญทางหนึ่งจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าแน่มาตลีเทพสารถีท่านจงนำเราไปโดยทางทั้งสองคือทางไปที่อยู่ของผู้ทำบาปและทางไปที่อยู่ของผู้ทำบุญมาตลีเทพบุตรทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบาปทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนก่อนพระเจ้าเนมิราชตรัสว่าเราจะดูนรกอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปสถานที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาบช้าและคติของเหล่าชนผู้ทุศีลก่อนพระศาสดาตรัสว่ามาตลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ำเวตรณีซึ่งข้ามยากประกอบด้วยน้ำแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านเปรียบดังเปลวเพลิงแด่พระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชนซึ่งตกอยู่ในเวตรณีนาทีภาคซึ่งยากจะข้ามได้จึงตรัสกับมาตลีเทพสารถีว่าแน่นายสารถีความกลัวมากปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์ตกอยู่ในแม่น้ำเวตรณีแน่มาตลีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงได้ตกในเวตรณีนาทีมาตลีเทพสารถีทูลพยากรณ์พระดำรัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทำบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยโลกเป็นผู้มีกำลังมีบาปกรรมเบียดเบียนด่ากระทบผู้ที่หากำลังมิได้สัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าทำบาปจึงตกลงในเวตรณีนาทีพระราชาตรัสว่าสุนัขแดงสุนัขด่างฝูงแร้งฝูงกาน่ากลัวเคี้ยวกินสัตว์นรกความกลัวปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์เหล่านั้นเคี้ยวกินสัตว์นรกเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ที่ฝูงกาเคี้ยวกินได้ทำบาปอะไรไว้มาตลีเทพสารถีอันพระเจ้าเนมิราชตรัสถามแล้วได้ทูลพยากรณ์วิบากของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปตามที่ได้ทราบแด่พระเจ้าเนมิราชผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นมีบาปธรรมมักบริพาทเบียดเบียนด่ากระทบสมณพราหมณ์